वेदांत बोला, लेकिन मैं उससे शादी नहीं करना चाहता। सुना आपने, वो कार्तिक से प्यार करती है और ये बात मैं सबको बता चुका हूँ। उसके दिल में मुझे जगह बनाने के लिए वक्त चाहिए और आप लोग उसे मेरे साथ जबरदस्ती बांध रहे हैं। वंशिका बोली, शादी कर ले, उसके बाद वक्त ही वक्त है, फिर तू आराम से जिंदगी भर उसके दिल में अपने लिए जगह बनाता रही हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वेदांत बोला, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, मैं उसे परेशान नहीं देख सकता। मैं नहीं चाहता कि वो प्रेशर में मुझसे शादी कर ले। मैं नहीं चाहता कि मैंने जो उसके लिए किया उसे एहसान माने और एहसान चुकाने के लिए मुझसे शादी कर ले। आप समझती क्यों नहीं, कार्तिक उसे छोड़कर चला गया, वो कार्तिक की यादों से बाहर नहीं आ रही है। मैं उसके सपनों को उड़ान देना चाहता हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं उसे खींचकर ऑफिस तक लेकर आया। धीरे धीरे ही उसके दिमाग से कार्तिक की यादें मिटेंगी। मैं उसे जीने का एक रीजन देना चाहता हूँ, एक वजह देना चाहता हूँ, उसके सपने, उसका खुद का पैसा, उसका खुद का घर, और आप उसे मेरे पल्ले बांध रही हैं। आप समझती क्यों नहीं, वंशिका बोली, तो जिंदगी भर ऐसे ही रहेगा, इंतजार करता रहेगा कि कब वामिका तुझसे प्यार करे और कब तुझसे शादी करे। वेदांत बोला, हाँ करता रहूंगा, बुढ़ापे तक करता रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वंशिका बोली, लेकिन मुझे प्रॉब्लम है, नहीं करना चाहता ना तू वामिका से शादी। वेदांत ने नामी गर्दन हिला दी। वंशिका बोली, तो ठीक है, कल ही मैं मिस्टर जायसवाल से कहती हूँ, वो तेरे पापा के पीछे पड़े हैं अपनी बेटी का रिश्ता लेकर, तू मिस्टर जायसवाल की बेटी से शादी कर ले। वेदांत बोला, माँ पागल तो नहीं हो गई, सब कुछ तो बता दिया, उसके बाद भी मेरी शादी के पीछे पड़ी हुई हो। वंशिका बोली, तेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो तू मिस्टर जायसवाल की बेटी से शादी कर ले या फिर वामिका से, और अगर तूने मेरी एक भी बात नहीं मानी तो यकीन मान, इस बार तो मैंने थोड़ा सा नाटक किया है, अगली बार जहर खाकर मर जाऊंगी। इतना कहकर वंशिका गुस्से में वहां से निकल गई। वेदांत ने भी गुस्से में अपना एक हाथ दीवार पर मार दिया। वरदान ने शौर्य को देखकर कहा, मैं जाता हूं उसे मनाने, तू संभाल अपने भाई को। वरदान जब वेदांत के पास से गुजरा तो उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, तुम्हारी माँ गलत नहीं है, अगर तुम सच में वामिका से प्यार करते हो तो तुम्हें वामिका से शादी कर लेनी चाहिए, वो तुम्हारे करीब रहेगी तो तुम्हें समझेगी और तुम्हें जल्दी प्यार करने लगेगी। इतना कहकर वरदान कमरे से चला गया। उसके जाते ही शौर्य ने कहा, वेदांत क्या प्रॉब्लम है, कब से तो तू उस लड़की को प्यार करता है और अब जब तेरे सामने गोल्डन अपॉर्चुनिटी है तब तू शादी से इनकार कर रहा है। वेदांत वहीं बड़े सोफे पर बैठ गया। शौर्य उसके पास आया और बोला, वेदांत अपने दिल की बात बोल, मुझे बता, अपनी भाभी को भी तो बताता है, आज मुझे बता दे। वेदांत ने शौर्य की तरफ देखा, उसकी आंखें इस वक्त लाल हो गई थी। वो बोला, मैं नहीं चाहता वो मजबूरी में शादी करे, मैं नहीं चाहता उसे प्रेशर हो, मैं नहीं चाहता कि वो टेंशन ले, मैं नहीं चाहता कि वो आधे अधूरे रिश्ते में बंध जाए, मुझे वो पूरी चाहिए, आधी नहीं। शौर्य ने वेदांत की गाल पर हाथ लगाकर कहा, तेरी लव स्टोरी आसान नहीं है, सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, वो तेरे करीब रहेगी तो तुझे प्यार करने लगेगी, आज नहीं तो कल वो पूरी तेरी हो जाएगी। तूने देखा ना, बुआ तुझे ऑप्शन देकर गई है, वामिका से शादी कर ले, उसके करीब रहेगा तो सब ठीक रहेगा, सब ठीक हो जाएगा। वेदांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। शौर्य ने एक बार फिर समझाते हुए कहा, देख तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ, बुआ बहुत जिद्दी है, बहुत जिद्दी मतलब बहुत जिद्दी, जब उन्होंने फूफा को पसंद किया था तो उनके साथ भाग गई थी बिना ये सोचे कि मेरे पापा मम्मी पर क्या गुजरेगी, अगर वो वामिका को अपना चुकी हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल है जायसवाल की बेटी को अपनाना, जहां तक मैं तुझे जानता हूँ तू भी उसकी बेटी से शादी नहीं करेगा, तो फिर वामिका से क्यों नहीं कर ले मेरे बच्चे, वामिका अच्छी लड़की है। वेदांत बोला, और उसके सपने। शौर्य ने कहा, उसके सपनों के बीच में कोई नहीं आ रहा, वो जैसे अब रहती है वैसे ही बाद में रहेगी, बस फर्क इतना है कि वो अब दूसरे कमरे में रहती है, फिर तेरे साथ तेरे कमरे में रहेगी। क्या तू नहीं चाहता कि वामिका तेरे साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताए, कब तक उसे छुप छुप कर देखेगा, कब तक उसकी फोटो देखेगा, अब वो बिल्कुल तेरे सामने रहेगी तो उसे पास से नहीं देखना चाहता। वेदांत शौर्य को देखे जा रहा था, फिर सोचकर उसने हाँ में गर्दन हिलाई, जिसका साफ मतलब था कि वो वामिका से शादी कर लेगा। शौर्य ने फोन निकाला और वरदान को कॉल करके कहा, मान गया फूफा जी, बुआ को देख लो, वो मानी कि नहीं। वरदान ने फोन कट किया और वंशिका को देखकर बोला, मान गया तुम्हारा बेटा। वंशिका इस वक्त सड़क पर खड़ी हुई गोलगप्पे खा रही थी, उसने गोलगप्पे वाले को देखकर कहा, इसमें थोड़ी लाल चटनी डालिए, इतना तीखा क्यों खिला रहे हैं, गोलगप्पे वाले ने एक गोलगप्पा वंशिका के डोने में रखा, वंशिका ने उसे खा लिया। तभी वरदान ने कहा, सुना तुमने मैंने क्या कहा, मान गया तुम्हारा लाडला। वंशिका बोली, हाँ हाँ जानती हूँ जानती हूँ, मानता नहीं तो क्या करता, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनना ही पड़ता है, पागल है वो, पता नहीं क्या दिमाग में चलता रहता है। आपको तो मुझे थैंक यू बोलना चाहिए कि मैंने आपके बेटे को पागल आशिक बनने से रोक दिया। वरदान ने नाम में गर्दन हिलाई और गोलगप्पे वाले को देखकर बोला, भैया एक भल्ले पापड़ी की प्लेट मेरे लिए भी लगा दो। थोड़ी देर में वरदान भी वंशिका के साथ भल्ले पापड़ी खा रहा था। दोनों ही आराम से खा रहे थे। बेशक दोनों की उम्र हो गई थी, लेकिन फिर भी दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। थोड़ी देर बाद वरदान गाड़ी चला रहा था और वंशिका बैठे हुए मोबाइल में कुछ कर रही थी। वरदान बोला, अब क्या कर रही हो? वंशिका बोली, कर क्या रही हूँ, घर में शादी है, तैयारी तो करनी पड़ेगी ना, देखना मैं तो अपने बेटे की धूमधाम से शादी करूंगी। वरदान ने कहा, तुम्हें जो करना है कर लेना, लेकिन ऐसा कुछ मत करना कि दोनों बच्चे एक दूसरे के करीब रहकर भी एक दूसरे से दूरी बना लें। वंशिका बोली, ऐसा कुछ नहीं होगा, फिक्र मत करो। दूसरी तरफ पीहू को अकल आ गई थी, या कह सकते हैं कि उसकी बीमारी कम हो गई थी और उसके अंदर समझ बढ़ती जा रही थी। वो बेड पर बैठी हुई अपने मोबाइल की स्क्रीन स्क्रॉल कर रही थी। उसमें वो फोटोग्राफ्स और वीडियो थी जो उसे देव ने भेजी थी। ना जाने कितनी बार वो उन वीडियो और फोटोग्राफ्स को देख चुकी थी, लेकिन फिर भी उसका मन नहीं भरा। और तभी उसके कानों में गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। पीहू के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि अवनीत घर आ चुका था। पीहू जल्दी से बेड से उठकर तेज कदमों से कमरे से बाहर आई और सीढ़ियों से होती हुई जल्दी से मेन गेट के पास पहुंची। उसने दरवाजा खोल दिया तो सामने अवनीत खड़ा था। अवनीत ने पीहू को ऊपर से नीचे तक देखा और हैरानी से बोला, कुछ दिनों से देख रहा हूँ, बड़ी बदली बदली सी नजर आ रही हो। देखो अगर तलाक में तुम्हें मोटी रकम चाहिए तो मेरे पास नहीं है, जो भी है ये घर ही है, कहोगी तो इसे तुम्हारे नाम कर दूंगा। इतना कहकर उसने पीहू की बाजू पकड़कर उसे आगे से हटाया और घर के अंदर आ गया। वहीं पीहू अब अवनीत की बातों का बुरा नहीं मानती थी। वो थोड़ा सा आगे आई और अवनीत को देखकर मुस्कुराने लगी। अवनीत पीहू को देखकर बोला, पागल हो गई हो क्या, अब क्या तुम्हारा पागल खाने में इलाज कराना पड़ेगा, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? पीहू बोली, अरे मेरा पति अभी अभी घर आया, मैं उसे देखूं भी ना, तुम्हें पता पूरा दिन मैं तुम्हारा कितना इंतजार करती हूँ। अवनीत ने हंसकर कहा, हो क्या गया है तुम्हें, साफ साफ बताती क्यों नहीं, राहुल से झगड़ा हो गया। राहुल का नाम जैसे ही बीच में आया पीहू का मूड खराब हो गया। अब वो ना तो राहुल से बात करती थी ना उसका फोन रिसीव करती थी। एक बार बात करके उसने सब कुछ क्लियर कर दिया था। पीहू चुपचाप किचन में चली गई, नहीं तो थोड़ी देर में वो अवनीत से झगड़ा करने लगती। बेशक उसे अवनीत से प्यार हो गया था, लेकिन आदत थोड़ी बदल सकती थी, आदत तो वैसी ही थी अवनीत से झगड़ने की। वो किचन से पानी का ग्लास लेकर आई और बोली, ये लो पानी पी लो, बहुत थक गए, बहुत काम था हॉस्पिटल में। अवनीत ने पानी का ग्लास उठाया और बोला, इसमें जहर तो नहीं है? इस बार पीहू भी गुस्से में बोली, हो क्या क्या है तुम्हें, तुम्हें क्या मेरा एफर्ट दिखाई नहीं देता? अवनीत ने नामे गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं तुम्हें एफर्ट लगाए हुए दिन ही कितने हुए हैं, मुश्किल से एक हफ्ता, और मेरा एफर्ट पिछले कितने सालों का है, तुम नहीं समझोगी, अब मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं, तो बेहतर होगा कि तुम ये एफर्ट लगाना छोड़ दो। इतना कहकर उसने अपने बैग में से डिवोर्स पेपर्स निकाले और पीहू की हथेली पर रखता हुआ बोला, अब जितना भी एफर्ट लगाना है अपने और राहुल के रिश्ते पर लगाओ, मेरे और अपने रिश्ते पर नहीं। मुझे इस बात का गुरूर था कि मेरी पीहू चाहे जैसी भी है लेकिन मेरी है, लेकिन तुमने मेरा गुरूर तोड़कर मेरी आंखों के सामने ही कुचल दिया, अब मुझसे नहीं होगा। इतना कहकर वो डाइनिंग टेबल पर आया, उसने देखा तो बहुत सारा खाना बना हुआ था और वो सब पीहू ने ही बनाया था। अवनीत ने खुद ही खाना सर्व किया और खाने लगा। उसने दो तीन बाइट ही खाए थे तभी वो खुद से ही बोला, ये जलने की बदबू कहाँ से आ रही है? इतना कहकर उसने पीहू की तरफ देखा तो पीहू डिवोर्स पेपर चला रही थी, और ये देखकर अवनीत की आंखें हैरानी से फैल गई। वो जल्दी से पीहू के पास आया और उसे डिवोर्स पेपर्स लेने की कोशिश करने लगा। वो गुस्से में बोला, पीहू ये क्या बदतमीजी है, पीहू मुझसे तुम्हारी और ज्यादा बदतमीजी बर्दाश्त नहीं होती, बहुत मुश्किल से मैंने टाइम निकालकर डिवोर्स पेपर्स बनवाए और तुमने जला दिए। पीहू डिवोर्स पेपर्स को देख रही थी जो थोड़े से जलने बच गए थे। पीहू ने उन डिवोर्स पेपर्स को तब तक पकड़े रखा जब तक आग पीहू की उंगलियों तक नहीं पहुंच गई। फिर उसने उन पेपर्स को छोड़ दिया और वो राख बनकर हवा में लहराने लगे। ये देखकर अवनीत को बहुत गुस्सा आया, उसने पीहू की बाजू पकड़ी और खींचकर एक चांटा उसके गाल पर चढ़ दिया। चाटा इतनी जोर से मारा था कि पीहू वहीं धड़ाम से जमीन पर गिर पड़े। उसकी आंखों में पानी आ गया। उसने अवनीत की ओर देखा तो अवनीत ने उसे उंगली दिखाकर चिल्लाते हुए कहा, खुद को समझती क्या हो? मैं कोई खिलौना हूँ? जब मन करेगा मेरी बेइज्जती करोगी, जब मन करेगा मेरे करीब आने की कोशिश करोगी, हूँ क्या मैं? मैं इतने सालों तक इसीलिए चुप था क्योंकि रघुवंशी फैमिली का मुझ पर और मेरी बहन पर बहुत एहसान था। उनकी वजह से ही मैं डॉक्टर बना हूँ। उन्हीं की वजह से सोसाइटी में मेरी इज्जत है। उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं दिन पर दिन तुम्हारी बदतमीजी को इग्नोर करता रहूं। सारी जिंदगी तुम मुझसे तलाक मांगती रही और अब मैं तुम्हें तलाक दे रहा हूँ तो तुम्हारे नखरे बढ़ रहे हैं। चाहती क्या हो तुम? पीहू भी गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, तुम्हें चाहती हूँ मैं, फिर आखिर तलाक क्यों? मैं हमेशा तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। तुम्ही ने तो कहा था कि मैं बीमार हूँ, मुझे कुछ भी याद नहीं, तो अब क्या हुआ? हम मुझे अपनाने में इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? अवनीत बोला, एक एक बात कितनी बार बताऊंगा, पहले तुम सिर्फ मेरी थी, तुम्हारे दिल पर सिर्फ मेरा राज था, लेकिन अब उस राहुल ने भी आकर अपनी जगह बना ली और मुझे ऐसी लड़की नहीं चाहिए जो रहे तो मेरे साथ लेकिन उसके जहन में राहुल चलता रहे। मैं हाथ जोड़कर कह रहा हूँ पीहू, मैंने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है और नहीं संभाल पाऊंगा। कल डिवोर्स पेपर्स लेकर आ रहा हूँ, साइन करो और अपने घर जाओ। पैसा चाहिए तो ये घर तुम्हारे नाम कर दूंगा, इससे ज्यादा मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है। मेरा पीछा छोड़ दो पीहू, छोड़ दो मेरा पीछा। क्या पीहू और अवनीत का तलाक हो जाएगा?